تل د صفوان ابن عسال رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده ادا جلیل القدر صحابی ده صفوان ابن عسال زده پیغمبر علیه السلام سره دولس غزاګانی کړی اده په کوفه کې اوسېدو او د نشل حدیث منقولی ابن مسعود رضی الله عنه سمره لوی سړی ده خود دې نه حدیث نقل کړي قال فرمائی دے قال یهودی ویلیو یو یهودی لصاحبی خپل مرگرو تد یهودنا اذهب بنا زچ لارشو منگا بود بطلو کپمونگ الہا دن نبی دی پیغمبرتا فقال لہو صاحبو نواغت مرگریوی لا تقل نبیون ایدا سموائی چھرے پیغمبر نے لا تقل نبیون اے ہوا نبیون لا سموائی چھرے پیغمبر نے انہو بے شکا دا پیغمبر لو سمعکا کواوری تاناو تورت پیغمبر وے لکان لہو اربع اعیون اندد بسلور سترگیشی اے خوشحال بشی پدے دیب پدی بان خوشالشی اے وید خوشالی سر پا نظر کی زیادت رازی نو دوستر گوالا خوشالی کی سلور والا جور شی او غم او خپکان پا نظر سکے پٹول و قوتنو کی خلل راولی ذکر وی وبیزت عیناه من الحزن دی یعقوب علیہ السلام بارکی وی سپینشی وسترگی دا غوی دا وجد خبکان فاتا یارا غلیو دا دوارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا فسالاہ انتس آیات بینات نو تپو سکڑیو دا غنہو آیاتونو احکاماتو موجزاتو اخکارو اول دا حدیث لفظی ترجمہ ہو رہی بیا بے تفصیل ذکر کو آیات بینات تس آیات بینات نو احکاماتو تموئی نو موجزاتو تموئی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی لا تشرکو بالله شیئا دا دا غنه احکامات او تفصیل له شرک مکو ایدا لم شرک و ایدا الله سره شی ولا تشرکو غلا مکوی تا شغلام کوي ولا تزنو زنا مکوي ولا تقتل النفس التي موجن نفسا حرم الله الا بالحق شداغي وجل الله حرام کړی دي مگر د قانون شرعي مطابق ولا تمشو مبوزی ببرین پاک سڑی لا دی سلطانن خاوند حکومت و بادشاہی تالی اقتلہو چی قتل کی پاک سڑی دی رونی و اسے پی تحمت لگولو آغریف سن خبر نلے اجرم بل چاکڑے و تادپسی و لگولو دا دنیا خو به تیر شي سبا به دې سره سکه چې مجرم دې پریخو اداغي په دې دی پاک سره رونیو او اغله دور سزا د قطر ملاو شو یا دور دور مریقیت تیر کو او دا غبال بچ در پدرو ولا تسحروا جادو مکوی جادو مکوی ولا تاکلوا الربا مخری سدوا لمال ولا تقذفوا محصنات او پاک دامن خزیبان بدنامی ملگوی محسنا ولا تولو للفرار مگر زید تیخت دپارا یوم الزحف پرزد کتال تا نه برابر شد اوس ور پسی او خاص خبرکی وعلیکم خاصتن الیهود او پتاسو خاص کر اے یهود دا خبر دا اللہ تعدو فی السبتی چې زیات او د حد نه تجاوز مکوي په حکم درځي د افتی کې الله درمانه ښکار بن کړي دي نو دین نه تجاوز مکوي. قال صحابي وي صفوان ابن اسال رضی الله عنه فقبل يديه ورجليه کل کړيو دي دوار الله سن مبارک د نبی کریم علیہ السلام او خفی مبارکی وقال ادی ویلو نشد من گواہی کو انک نبی چت د الله پیغمبر قال فما تمنوکم الله حبیبی سشه منی کای تاسو انت تبعونی چې ما پس را روان شي. قال نو دی دواړو دروغ شروع کل وی داود علیہ السلام دعا ربه دعای غخت و دربنا الله یزال دا چې مشدی وین ذریته نبیون د دوی د اولاد نه پیغمبر و انا نخاف مونږ یریګو ان تبعنا ککم استاسو تابعداریو کو ای یقتلنا الیهود چې یهود به مونږ قتل کی. رواه ترمذی و ابو داود و النسائی ورداد حدیث لفظی ترجمه وا حدیث کې د دې تفصیل تیر شو لکان له اربع اعین ای وی وردا سموای ګر سلور سر کې بشي تپوسو کانت سی آیات بینات سی آیات نس مراد دی وېدا قران شریف کې دوه ځایونو کې راغلي تیس آیات بینات یو ځل په سورې نمل کې ده وې وادخل یدک فی جیبک الله وې زما موسی علیه السلام دا لاس ته پګریوان کې دنک تخرج به دعا من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه او بل زلد آیات پا سور بنی اسرائیل کرا غلی و لقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات نولماء ویلی چی دی تسع آیات نس مراد دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې د دین مراد هغه نه معجزې دي چې هغه موسی علیه السلام ته الله ورکړي هغه اسواده یدی بیزاده سنینو او نقص من الاموال والثمرات او طوفانو جرادو والقمل والزفادع او دا رنگی نهم وینا تا نهم معجزاتو بعضی علماء داوئی چی دا سور نمل پایات کی خو معجزات مراد دی ده کمخ که دا معجزی ذکر ده او دا سور بن اسرائیل پا آیات کی دا نه احکامات مراد دی چې کم دی دی کی مذکور دی. نویداد سورہ بنی اسرائیل دا آیات تفسیر دی. دلتا معجزات مراد ندی، دا سی تدبیق علماء کرے. اگر دی ایدی پل اگر دی حدیث کم دا دوارو احتمالات دی، کسوک تی معجزی نہ علی او کنها احکامات تیلی، قد سوال پیدا کیگی که معجزی تی مراد شی نو پیغمبر خود معجزات و ذکر نو کو تا احکامات و ذکر نو کو. اعتراض و سوال مانے پوچھوئی، آیات کی دوارا احتمالات ہے خوکچر مراد معجزات شی نو نبی کریم علیہ السلام خود معجزات و ذکر نو دے فرمائے لے. نوئی دا اختصار فر روایت راوی کرے، چونکہ نہ معجزات قرآن کریم کی محفوظ و مذکور ذکر نکل، اپا قرآن شریف اعتمادو کی اختصار فر روایتیو کو ادا مزید فائدے دا پارے اغا احکامات ذکر کل. ہاں کشر پا آیات کی سوال دا احکاماتو نلے نو اختصار فر روایت نشتا، البته دا سوال را دی چې نه احکامات خو حدیث کې ذکر شول، خدا لسم حکم څنګه دی؟ وعلیکم خاص سوال یهود الله تعدو فی السبت، ځکه نه حتیر شو دا خو پکې لسم دی. نو د دې جواب داو چې د فادی په غرض په جواب کې اضافه درسته ده. کله تا نه سوک ته پوسو کی اته دی فادی په تور ورته نورم سیوا وے، لکه د الله حبیب نه حدیث کی راغلی د ماء البحر ته پوسو شو چې د دې سمندر دا وب پاکی دی کنه نه پکې دام وي چې د دې وب پاکی دی او د دې دا مردار مې چې مرشد هم پکې پاک دی. دریم جواب دا دانه احکامات هغه چې تمام ملل سماویه پدې کې مشترک دا پټول آسمانی او دینونو والا پدې کې شریک دي. خدا وعلیکم خاصتن الیهود دا حکم مستانف دی او زائد الجواب دی، وای خاص کر تاسو لګوره دا مسلم دا. او اللہ مطویبی وی ویسل یهود سر احکامات منصوص لسو دانه پک اتفاقیو او دا مسلمانانو دای پا منس کی دا اس اختلاف نو، او یو حکم دی یهود سر خاصو نو دای دا پتکڑے ویدی پا لگو را دی تا پوسی نکولو. نو چې دی ول ذکر کو دی کې د پیغمبر معجزه سرګند شو چې امون کم پټکړه وای په اړه وای نو ځکه د دې الله د حبیب لا سنا او خپي خکل کل. حدیث کې د دې خبرې دلیلم دی، حدیث دلالت کوي په جواز د خلولو د لاس او خپي. ادا مسله شون کې د باب المصافحه او معانقه دا نو التبد دي تفصيل راځي. لاس خپي د چا خلول ادي بارک کې کوم ځان له کتاب پیدا کوس طالب او طالبانو کتاب او خصوص په موبایل لري خپي سوخري دغه په خبره ده. مفتی شفیع مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیہ جواهر الفقه او کتاب ده، نو پای کی او رساله په دین دا چې لا سخپیخ کولول د والدینو د علماو د څنګه دیوی داود علیہ السلام دعا غوخته و دربنا چې همیشه دیوی د په اولاد کې پیغمبر وېدا په داود علیہ السلام صریح بهتان نه دا صرف د يهود وهم اي ارګز دا سي دعا نه دکړي بلکې تورات او زبور کې خدا خبري وي چې خاتم النبیین پیغمبر علیه السلام را روان دی او دا غي دین به د ټولو دینونو ناسخ وي پوه شوي په دې خبره د اسی دروغ پکې وري او وګوره دا حدیث په علامات النفاق کې ولې ذکر کو دي کې خود منافقت څخه خبره ظاهرا تاسو کټا اے باب سره سمناف مناسبت شو نو باز شارحین وای چې دای وی نشهد انک نبیون د دې نفاق په ذریوي د زړه په عقیده نه وی نو یو خبره په خله کول او جوړ کې عقیده نه دي ته منافقت وای کنه په خله وای ته پیغمبري په زړه کې نشته نو ځکه باب النفاق کې ذکر کو ادوی موجدہ پا داود علیہ السلام دروغ جوړ کر ادروغ دا منافقت خوی دے دی وجہ نا دا حدیثی پا دی باب کی در تا ذکر کو رواہ ترمیزی و ابو داود و النسائی اگر دا کم تفسیر مواورے دو نو دی باندې ضرورت هم نشته بعضی علما کوشش کړي چې دا حدیث ضعیف دی چې کالته ویل کدا ته نه موسی ته آیات هم بینات ولته موجود ته احکامات دي نو بعضی مشایخ او استادانو زموږ دا کوشش کړي خدا کم تفصیل مواردو نو دا آیاتونو او دا حدیث په منځ کې تطبیق دی امام ترمذی دی حدیث تا وی حدیث حسن صحیح عدل تا وی ابو داود خدا حدیث وی ابو داود کی نشتا نو دیده که گوره دا خطا راغلی مونگ دا مشکات شریف خطاگانی شمیرلی اصل که هر کتاب کی خطا رازی مولانا شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله یو کتاب کې ما کتلی چې مشکات کې ډېرې غلطیاں لري آی پټول کې سل ذکر کړي نو موږ دې لومبي جل کې ما نه خلک شارحین چې ویلي چې خطا ده موږ په اصل عبارت ته پويګرو نو پاول جل کې د سلو نزيات راغلي سورہ یو پکې دا خطا دلته دی وای و ابو داود او حدیث ابو داود کې حافظ ابن حجر پا درایا کی وی رواه الاربعة الا با داود وی حدیث سلور وارو ذکر کر خوی ما ابو داود نه راغسته نگورا خطا رازی بندہ کمزور ده نو کلا مصنف نراشی اکلا ورپس رستو خلقو نراشی دا حدیث بلی چا امام ابو داود تا منسوب کړي نه دی او نه په ابو داود کېشتا وانا نسندان سرزی الله انه نو روایت ته دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی ثلاثن دریخو یوندی من اصل الیمان اداد اصل لود بنیاد دیمان ندی یو الکف عمن قال لا الہ الا اللہ یو بندی دل دی دا اغا چانا چه لا اله الا اللہ اوی لا تکفره بذنب دیبن کافر کے پگنابانی رد پخوارجو چیچان گناہ سرگندشی وی دا خو کافر دے یو بندی دل آغا چانا چی لا الہ الا اللہ وی لا تکفره بذنب نب کافر کے دے پگناہ ولا تخرجو من الاسلام بعمل نب دے اسلام نو باسی پیو عمل اگر ک کبیر وی اسلام نبی او باسی نا ندی کی رد دے پا معتزل او بانی ای اسلام نو باسی وی کفر کی دن نا ندی خو اسلام نو وات منزلتن بین المنزلتین دویم خبر سرا والجهاد ماضن او جهاد بجاری وی مزبع سنی الله د کم وخنه چې الله زرا لګلم د ابتدا د زمانه نه دا به جاری وي د مدینه منوره د هجرت نه اله یقاتل اخر هذه الامه الدجال تر دې چې وب جنگي کی اخر د امت د دجال سرا بازی وی چی دی نفس با جهاد باکی نی چی دجال قتل شی. یاجوج و ماجوج سر جهد جنگ وس نشتا. اگورا چی وس نی نو جنگ بیا فرض دی پر اگورا. لا یکلف اللہ نفسا. ذکالتی اولا لعان خفف اللعان انکم و علمان نکوفیم فیکم زعفا یاجوج ماجوج با ده یو مسلمان پسر زرگو نئی نو کافر چی زرگو نو لو رسیدو نو بیاد اغا وقت که تابان اغا سر قتال سنده فرز نده او پس ده حلاکت ده یاجوج ماجوج نا پا مخدز مکه با کافر پاتی نشی ترسو چی صالح السلام جون نیوی نو جهاد با ده کم زینوی او دی صالح السلام ده وفات نپس با بیا کفر راشی نو بیا با جهاد زکنی چی مسلمانان با پاتی نوی اس سوک بنی نو په خالص او کافر او بسرازي قیامت بقایمیږي لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل نب باطل وی دی لر ظلم د ظالم او نه عدل د عادل ادي په لګوره یو معنا دا وا jihad بسا کی تیږي نا کله مسلمانانو امام او خلیفہ او مشر ظالم دی او کا عادل لے نو ګره ک امام خلیفہ ظالم وی خود د مشرای د لان دی به مسلمانان jihad کوي او درېم خبر ایمان دې په تقدیر نو باندې رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود په باب الجهاد کې ذکر کړي امام ابو داود په سکوت کړي امام منذری اغم په سکوت کړي کوئی پسند کی او راوی دې یزید ابن ابي نشبا یزید بن ابی نشبع او هغه مجهول له پته نه لګي یو راوی پکې سره مجهول له پکې وګوره د ادری خبري حدیث پاک کې ذکر کې مسلمان با پا گناہ کافر کہنا ان نبی د ګنا دی او عمل د وجن د اسلام نه بار کې هدي کې د خوارج او د معتزله ورت شو اواغه خلک اوس غدي پر وګرار چا سره د کفر د لګولو کارخانه را ها یو ډېر یو کافر کوي بل بل کافر کوي وګي په خبره باندې اوس غدي پر وګرا یو طالب را پاسي یو غټ عالم لا چې غدي ایمان او د دین یو لوی سوي اواغه لا کافر وي اوس خو آسان شعر یې بساو اس کفر سے شئے دا حدیث دا خلق او سم اغا دور دے باز غجر ما ڈالا کسوگ نرے ناغا کافر کو دا دا تعصف فتوی دی او دا دیر لوی دا نقصان دی دی امت تا دیر تکلیف رسولو دیو جن علماء لیکلی کفر الزامی اڑو معتبر نه ده کفر الزامی پی جنه کچری دا الزامی کفر دی ائمه مجتهدین کول ګره یو اجتهاد کو ایدا شی حلال ده اجتهادی نو بل وی حرام ده نو کای وی جی وای ګره حلال ولې حرام یا قبل وی جی حرام ولې حلال نو کدی باندې کفر لګې دی خو په خوا باندې خبره ختمه کړي وسو مسلمان به موږ تاسو پورې را رسیدلې نه پیوژن په باب الکفر کې ډېر احتیاط ته داسمه ډېری شي تیری شي دی پر وګورای معتزله خوارج جهمیه نو اهل سنتو کې اچام دې ته کافر دی ویلي دته د مفتدیعین ډلې ویلي څه پوښې په خبره باندې ځکه دا خلک اهل تاویل قرآن او سنت کی تاویلات باطل کول نو د فهم سو د فهم سو نتیجه وا سوا دیو جن دا څومره ډلې چې تیری دي فرقه باطله شي ورته وایي نو دی کی دی اهل سنت والجماعت چاته کافر نه دی ویلي بس په خپل مرتبه کې پریخي په مرتبه کې سړي پریخي دی وجنا یو خود کفر حکم لګول د تاو زما او د بل کار نه دی بل په دې کې ډېر احتیاط ته jihad بدا تر قیامت پور جاری وي اې دا پیغمبر ویلي دا څوک بندول نشي حضرت په تقدیر ایمان دې نا غزان ته مستقل باب را روان دي اې تقدیر دا چې دا سر راضی او سو وینو کو خوشاله دي که غمو به دا مخ کې خبرې ټولې لیکل شي وي که څوک جنت تجربه دي کړی او که دوزخ تجربه دي کړی اپا تقدیر با ایمان راڑی دیر دا اقل اصونا با پکیز غلی نا دا تقدیر پا مسئلہ کی بحث مباحثا و سوچو نا دا سڑے چر تبوزی بیدی نای تبوزی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلیه و اصحابیه اجمعیه